jendeak, bueno, ezagutzen du gure gunea, elespazio.com, orduan begiratzeko aukera hori badauka, orduan, haunitzek ja begiratuta etortzen dira, erreferentziak eta zein diren lan eskaintzak. Badaki jendeak, hiru lan eskaintza aukeratu dezakela, orduan ekarri behar du bere kurrikuluna eta elkarrizketa bat egiten dugu teknikari guztio gaude, bueno, elkarrizketa hori ikusteko persona egokitzen den lan eskaintzara. Gero, ba, enpresak, bueno, ba, baloratzeko eta enpresekin elkarrizketak batzuk bertan eginen dira datorren astean, edo bestela bak, kurrikuluna jaso eta gero enpresak jartzen dira harremanetan personekin.